یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کر بلا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کر بلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آلے رسول اللہ کر، حضرت آلے رسول مقتدا کے واسطے، حضرت آلے رسول مقتدا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں کبریا، شہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے، شہ ضیاء الدین پیرے باصفا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا عطار کو احمد رضا کے واسطے، یا خدا عطار اور احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان آیا کا دے چھے اس علم و عمل، عفو و عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے، عفو و عرفان عافیت مجھ بے نوا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.